dla was DJ Lapiforce. Zarabiam koty. Zarabiam koty. Don't. jak pani pies. A sram jak pani pies. Thank you. Kiedyś dziadek malutką pesteczkę, oj dbał o nią, dbał, by mu pękła po chwili, tak by później rosła jak na drożdżach z pudełeczkiem. Szedł przez środek miasta, ludzie się dziwili, co tak pięknie pachnie, skąd ten piękny zapach, czemu jest swobodnie i nie chcą mnie złapać. To mi odpowiada w tych zjebanych czasach, Alzheimer nie hamer, ona mi pomaga. O tak, lecę jak ptak, uśmiech nic mnie nie znuży. Wychodzę z cienia jak słońce po burzy. Podchodzą, patrzą, piękne maleństwo. Dla niektórych ludzi te maleństwo to przekleństwo, bo społeczeństwo nie rozumie tego. Więc na wycieczkę dziadek se pojechał wraz z kolegą, by spróbować tego złego, co tam jest tak bardzo dobre. Gdzie mówią, że natura leczy naturalny problem. Everybody fucking bounce. Mówią, że natura leczy naturalny pięknym ogródku. Tu ma kompania i ja swobodnie se płynę. Na stare lata skruszę sobie bata i zawinę cały świat w jedną nierozłączną chwilę. Odpala sobie blanta, teraz dziadek kupił bilet i jest tam, gdzie promienie unoszą ludzi do góry, po to by sam mógłby w jedną z chwil rozgonić czarne chmury i iść naprzód. Iść naprzód jak człowiek, jak wolny człowiek, wybrać drogę sobie i nią iść. Gdzie amsterdamski liść, gdzie przycin na swoje nerwy, jak u nas winogronki iść. Więc posadził kiedyś dziadek pesteczkę prosto do ziemi, by wyjechał tam na stare lata, by się zakorzenić i lautował przy tym się. Rok za rokiem plony ścinał, plon otoczył cały dom, tam zamieszkał taki finał. Mówią, że natura leczy naturalny problem. Falling, baby, I don't know, no, no. Tell me what's the problem, problem. All I ever say I'm opting for you, I don't know what to do. Maybe I don't mind. Listen to me and you know what I'm through. See you like a spot, but I go hard on myself. Yeah, I'm ready for love, gotta get into it, gotta set it for love, don't lose. Why don't you know what I mean? It's just a game, game that you lead. Why you so no, no, no? Dlaczego idą, jadą? Dlaczego jadą, radą? Dlaczego radą poszli? Dlaczego poszli, idą? Dlaczego idą, jadą? Dlaczego jadą, radą? No jadą, nie? Łap może w szoku jest! chyba ich podjęło, że oni jadą. A mnie trochę chwiało wtedy. Łap może w szoku jest. Łap może w szoku jest. No i tak na górze patrzę. No jadą mnie. Chyba ich pojęło, że oni jadą, nie? A tu wieje, nie? Poszli, dlaczego poszli idą? Dlaczego idą, jadą? Dlaczego jadą, radą? Dlaczego radą poszli? Dlaczego poszli idą? Dlaczego idą, radą? Dlaczego radą, radą? No i dobra, nie? Łap może w szoku jest! Chyba ich pojęło, że oni jadą. Łap może w szoku jest. A mnie trochę chwiało wtedy. Łap może w szoku jest. A mnie trochę chwiało wtedy.